وأما الرجل القوي البصير أما mtu mwenye nguvu ya iman البصير mwenye mtazamo wa mbali الذي لا يغلبه الأعداء يسيشند na maadui استوى عنده الحصن والصحراء kwake ikawa ni sawa sawa kuwa kwenye ngome ya zawia akifanya dhikri humo usaharau na kuwa katika jangwa kwa maana mahala ulipo na mchanganyiko wa watu فلا خوف عليهم اذا خرج هو وكواكه hakuna hofu kama atatoka ghaira an al-kawna fi al-hisn isipokuwa kuwa ndani ya ngome ahwad ni kuendana na tahadhari zaidi ala kulli hali iwe itavyokuwa hivi kwa sababu la yu'manu min al-falatat awe ya wavyo hasalimiki uweza kufanya yale makosa wanaita kungwao walitifakati na yale ya maafikiano makubaliano maakurana isui pamoja na marafiki wabaya waitha kana la amru bihavihi ilmathaba kama suala ndivyo lilivyo falkaunu maarijali leh kuwa pamoja na watu wa Mungu wasabru ala mashakati suhba na kuvumilia tabu za urafiki au la lilmurtadhi hiyo itakuwa kuna ubora kwa huyo mujtahid aliye mwenye kuridhiwa wa talibil khairi na mwenye kuitafuta khairi mwanafunzi talibul khair mwanafunzi kwa hawa wawili wote shekhe na mwanafunzi wake bora kukaa kwenye hisni bikulli hali kwa vyovyote wavyo wa allamani alil qawi albaligh na kwamba hakuna pingamizi an kwa maana annahu la mani alil qawi hakuna kizuizi kwa huyo mwenye nguvu ya imani tuliyemsema albaligh mablagh alistiqama aliye fikia ngazi au kiwango cha kuwa na msimamo ani tafarrudi minhum msimamo wa kujitenga na wao faalam hathihi jumla yaelewe maelezo haya wataamala na uyatafakari kwa kina tsagnam utafaidika wataslam na utasalimika insha Allah faintila kama taulizo swali fama takulu fi ziyarati al-akhwan kwani wewe hasa Ghazali unaonaje kuhusu swala kutembelea ndugu fillahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla al-akhu fillahi maana yake ni yule ambaye kupata au kutopata kitu kwake hakukuzidishi au kukupunguzia mapenzi yako kwake kumtembelea maana yake ni ile kama ilivyoelezwa vizuri na yule Sheikh Al-Haddad katika risalatul muawana ameeleza hayo vizuri anasema wa muwasalati lashabi, na kuungana kuwa pamoja na marafiki, bitalaki, kwa kukutana, watadhakuri, kubadilishana mawazo. Hili nalo vipi? Faalam, elewa anna ziyarati likhwani fillahi azza wa jalla min jawahiri ibadatillah, kuwatembelea ndugu katika waja kwa ajili ya Mungu ni katika zile johari, mali zenye thamani kubwa katika ibada ya Mungu. Wafiha azulfatu lkarimatu, na ndani ya hilo tunapata ukaribu uliobora, kujiweka karibu ila Allahi na Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Maa mafiha min dhurubi lfawaid, pamoja na yaliyo katika ziara hizo ya aina mbalimbali za faida. Wasulahi lqalbi, na moyo kutengenea. Walakin bishartaini ahaduhuma la takhruja fi dhalik, lakini kwa masharti mawili. Alla takhruja fi dhalika, usitoke kwa ajili ya lengo hilo. Ila ikthari, ukenda kwenye kiwango cha kuwa tena ni wingi. Walifrati, na kuzidi kuchupa mipaka. Nasema zuru ghibban tazid hubban. Faman akthara tardad wa adnahu almalal, ukizidisha kumtembelea mtu utachokwa. Qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam li Abi Huraira, zur ghibban tazdan hubba. Yule aliyesema yale aliyatoa kwenye hadithi. Mtembelee ndugu huyo mara baada ya mara, si mara kwa mara. Utazidisha mapenzi. Wa thani an tahfadha haqqa dhalika bitajannub, lakini la pili ambalo ni sharti ulizingatie, ulihifadhi hilo, bitanajubi bitajannubi an riya, kwa kujiweka mbali na riya, utazayu, na kujiweka mbali na kujipamba. Wa qawli llahi wal ghiba, maneno yasiyo na ya upuuzi na masengenyo, wa nahwi dhalika, fayaudu alayka wa ala akhika, itarudi kukudhuru wewe na ndugu ya huyo uliyemtembelea. Alwabalu balaa, wenye wanaita shonga. Sasa sijui ni Kimombasa, sijui ni Tanga, shonga. Basi muraji ni balaa tu, wabalu. Fakad hukia, kwani imepokewa, anna alfudaila wa sufiana, Fudail na Sufyan al-Thawri rahimahumullah, tadhakara, walibadilishana mawazo, fabaka ya wakalia. Fakala Sufyan, akasema ya ba Ali, arju ana ma jalasna majlisan, ninataraji kuwa sisi hatukuwahi kukaa kikao. Arja lana min hadha al-majlis, chenye matarajio makubwa mbele ya Mungu wetu kulikoni baraza hili. Fudail akasema ma jalastu majlisan akhwaf alayya min hadha, wewe unaona hivyo, mimi sasa sijawahi kukaa kikao, ninachokiogopea sana kuwa kitaniangamiza kwa Mungu kuliko hiki. Fakhala kaifa ya Baali, vipi? Qala alasta ta'milu ila ahsani hadithik, ina maana wewe haukusudii yale mazungumzo yako mazuri. Fatuhadithani bihi, ukaniambia. Wa ana amadtu, na mimi pia nimekusudia. Ila ahsan ma indi, mazungumzo mazuri kwangu. Fahadathuka bihi, nikakuzungumzia katika hili baraza letu. Kila mmoja ametafuta yale mazuri yake ndio akayasema. Je, haikuwa hivyo? Fatazayantali, mimi nimejipamba, pengine kwa pambo si misilo nalo. utazaia mtalii na wewe umejipamba. Fabaka naye Sufiani akalia. Fayajibu, kwa hivyo ni lazima antakuna mujalasatu kwa lili ikhwan, kwa kwako na ndugu, mulakatu na kutana nao, ala mikadari kasidin wa ihtiyati. Hiyo kwa kiwango cha wastani, tena kwa tahadhari na wangalifu. Wanadhari ni latifu, na mtazamu wa ndani sana. Fala yakdahu dhalika hinaidhi. Ukizingatia hayo, basi ziara haitokutia kasoro. Fi uzlatika, wewe kuweza kujitenga. Anasema fala yakdahu dhalika, hayo kwa uzito wake na ukubwa wake, kwamba si rahisi kuweza kuzingatiwa, basi hilo halitokutia kasoro wewe kujitenga. Uzlan tafarrud maana moja anin nas, kujitenga na watu. Wala yaudu alaika wala akhika, wala hayatarudi kukudhuru wewe wala huyo ndugu yako uliyemtembelea. Bidhararin wa afa, ziara hiyo haitorudi kwako ikawa ni madhara na majanga. Bal bikhairin kathir, wa nafi'in adhim, na manufaa makubwa. Wallahu almuwaffiq. Fa in qulta, kama utauliza tena, fama yabathuni ila al-uzla, lipi litalonisukuma mimi nijitenge anin nasi na watu, watafarudi nijiweke kando na watu. Wa yuhawinu alaya dhalika, halafu hilo jambo likafanya tendo hilo kuwa ni tendo rahisi kwangu kulipokea, na nijihisi nisijisikie vibaya nitakapokuwa peke yangu. Fala man alladhi yuhawinu alayka dhalika, kitakacho kurahisishia kwako dhalika, hilo la kujitenga. Thalathatu umuri, ahaduha istighraku wa wakati, ni kuzitumia nyakati zako zote. Fil ibada, faina fil ibada tishukulan, kwa sababu katika ibada mna mshughuliko. Wa inna alistinasa bin nas, na kujihisi kwamba unapata pumbaziko na liwaziko na watu kwa kuwa nao, kwamba unaondoa mawazo na sijui na stress. Min alamati al-aflas, hiyo ni katika alama ya watu waliofilisika. Fa idha raita nafsaka, ukijiona. Tatatallau ila mulaqati an-nas, unapendelea kukutana na watu wa kalami na kuzungumza nao. Min ghairi haja, bila ya kuwa na haja yoyote ya kwenda kwa huyo mtu. Wa dharura au dharura, fa'lam anna dhalika fudhuli, elewa kwamba hilo ni jambo la ziada lisilo la msingi. Saqahu al-faraghu, lililoletwa kwako na nafasi ulionayo. Wal-bataru, na kibri, manake nimekwambia sana utakunisikia. Waqad ahsana man qala fi hadha al-ma'na, kwa kweli amefanya vizuri sana yule aliyesema kuhusiana na maana hii maneno yafuatayo. Inna al-faragha ila salamika qadani, nafasi qadani ndiyo iliyoniongoza na kunisukuma. Ila salamika, nije niwakujulia hali. Bana, habari za hapo? Nimeona nipite mara moja. Nafasi. Fala rubbama amila alfudhul alfarighu, waenda ikatokea mtu mwenye nafasi akafanya yasiyo na maana, kwa sababu huna la kufanya. Hebu nichukue remote, hebu nichukue, ndio muda nakwenda hivi. Nichukue angalia tamthilia ya sultani, muda nakwenda. Faanta, kwa hivyo wewe Athmani, idha anakta alibada, ukikumbatia ibada bihaqiha vile ipasavyo, wajadta halawata, utapata halawata almunajat, ladha ya kuzungumza na mula wako. Wastaanasta bikitabillah, utajiliwaza kwa kushika Qur'ani, ushtaghalta adni al-khalqi, na utashughulika kutokuwa na habari na watu. Ustawhashta, utahisi upweke na majonzi, min suhbatihim, kwa kuwa nao, wa kalamihim, na kuzungumza nao. Wa fil khabari, imekuja katika kisa anna Musa alayhi salam kana idha rajaa min almunajat, akirudi kutoka kuzungumza na Mungu kwa mlimani, wasiyastawhish min annas, anajihisi upweke na majonzi kwa kukaa na watu. Wakana yajalu isbi'aihi, vidole vyake alikuwa akiviweka masikioni, yalla yasma, ili asisikie maneno yao. Wakana kalamuhum indahu fi nufuri, na maneno ya watu kwa Musa katika ile kuchukiwa, walwahsha, na kumletea simanzi, fi dhalika alwakti, wakati huo, aswati alhamid, kwa hakuna tofauti na sauti za punda. Faalaika bima qalahu shaykhuna rahimahullah, hakumtaja shaykh wake nani, maanake ni mashaykh wengi, Imam Juwaini ndio akasoma kwake na wengine, ni shaykh wake mkubwa Imam Aljuwaini Wangozaji kasoma kwa Imam Juwaini. Irda billahi sahiba, ridhia, mridhie Mungu kuwa ndio mwenzako. Wadhari nasi ajaniba, watu waweke kando. Sadiqi lwudda shahidan, kwamba iwa mkweli katika mapenzi yako, usiwapende watu kinafiki na uongo wao. Shahida, unapokuwa shahidan kunta fihim wa ghaiba, unapokuwa pamoja nao. Wa ghaiba, na unapokuwa uko mbali nao, sio akikupa mgongo basi, akiyasikia unayoyasema hawezi kusadiki, isiwe hivyo. Qallib an-nasa kaifa shi'ta, wageuze watu utakavyo, kulia, kushoto, juu, chini, tajiduhum aqariba, hatimaye utakuta wote ningi wanang'ata. Nasema maana kuwa nao karibu, wote wamekuwa nao karibu, lakini kuna wote hawa ni ninge. Shafali wanaolewa kwanza, kesho nitaweta kuchangu na mimi leo, kwa siamini kama utakuja masi ya kibeba.